اثبات توحید صداقت قرآن کریم او تحوید ہی دنیا بارہ کی بے ربتی ورکی ربط مخ کی صورت سردار مخ کی صورت کے ڈاللہ حفاظت کو ان کے پہ انسان مان لے ہر یو نفس مان لی یو حفاظت کو ان کے اشت لے اور دید ہے وہی دا اللہ نے پیدا کو ان کے مخلوقات مخ کی دا اللہ نے حفاظت کو ان کے پاری یو نفس اور سیدا اللہ نے پیدا کو ان کے دار چا یا نور کی صورت کی بیان دا پیدا کو ان مخلوقات ہوا جے اللہ مخلوقات پیدا کو ان کے انہو ہوا یبدئو انو عدن لیلو ویو وید او دلت اس بات قیامت دے او یادا چھ مکی صورت کے بیان دا پیدا کولو دا مخلوقات ہوا او بدی صورت کے بیان دا کامل کولو دا مخلوقات ہو دے پرالی دلوی کتاب باندے یا مکی صورت کے یارو دا قیامت او بدی صورت کے بیان دے دا نجات پورت دا قیامت باندے ندا جو ہے کہ مخ کی تخویف ندا بشارت شو مخ کی اس بات قیامت او یارے ورکول قیامت نا دے رہے کہ بیان دا نجات دے پرد قیامت سنگا قد افلح من تزکا سوار لسمیت کی ویہ سب اکمر اپنی کل اعلیٰ پاکی بیان کا دنم درہ دل چڑیر لئے دے مراد اسم ربی کا نا توحید دفل رب دے لیکن مخیمو سورہ بقرہ کی ویلی ہوا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ نسبح اسم ربی کل اعلیٰ پاکی بیان کا نم درحبل یعنی اللہ توحید بیان کا الاعلی چڑیر لیلے اللذی آغا اللہ خلقا چی پیدا کرے رہے مخلوقات فصوا پس برابر کرے رہے مخلوقات سورت کی داسی وایا بیان سلور مسلورے الخالق لکل شین ہو اللہ العالم بکل شین ہو اللہ ترغیب قرآن کریم تا او تذہیب ہی دنیا تذہیب ہی دنیا الذی آغا اللہ کی پیدا کرے مخلوقات پس برابر کرے رہا مخلوقات والذی آغا ذات قدر چھے اندازے کرے رہا مخلوقات فہدا پس ہدایت کرے مخلوقات تا ہدایت عام اغا عام ہدایت کم چی ہدایتی فطری ارے چی حضرت موسیٰ علیہ السلام ویلی رب زمونگا ربنا الذی آتا کل شین خلقہ ثم ہدا ثم فہدا ثم ہدا مراد تین دغا ہدایت دے والذی ہوا ذات اخرج المرعا چرائی چراگا چلائی ومن شجر فیہ تسیمون سورہ نحل کیا فجعلہ پس اگر بیجا غصاء خصوخا شاک احوا تبتورا یا پس داغن چنسر سبز سنقرے اکاسر دے چوبل والی بتاوانی قرآن کریم فلا تنسا فاستمعي رواد على كتاب إلا ما شاء الله مقراتي وخير الله يكينا دا الله يعلم السر وآخوة فريقيا إنه يكينا دا الله يعلم الجهر وما يخفى دا الله فريقي فتاوى خبر واندي أبعوى سباندي جبتية مخلوقات ونيسرك لليسرى او ذر رے کی احسان بگوز منگا تا لیلی اسرا اغدین تا چی اغدین دے احسان او یا لیلی اسرا جنت تا نیاتی نمراد جنت او یا بے بے ذر رے کی احسان بگوز منگا تا لیلی اسرا اغدین تا چی اغدین دے احسان نوی بے دا سمرا احسان دین دے چکور کی معصول پیداش نوی بے اخفل والا بانگ ہو آیا بانگ والا ہو آیا چیلی وس رسی گیا نکل سر کلے ان کا سرا پتول وار کا مطلب راستین سر ہے اتالا مہارستی آگا خیراتی وار کا او الگ رے دعا چیری چیلیا لال کا چینئی گانو یو چیلے یا چیلیا لال کا او آگا دگا شانی ویشا باقی کبھی ویشا او چلی بس نہ رہتی گیا بس خلاسی خلاسی دا شان نمر لکی را او قوم رض باندی کچر ما شم دا خود نوشوا نو دا با سانتی آزی زکن تلوشت نبلس او ما شم دے جوڑی گیم دیر بر در جوڑی گیا او دا شان یہ بے الگ بالے وسل جن بالے وسو دوار پلاران دکھی سرد ورگ کسان دیا ماں تال راسل ماسو تو مقابل دمرا مہر کے در کا آرو ماں پل ماسوم پارا دستا ماسوم قبول کرا بس نکاح وسو نکاح آسو دراشانی واد دے آنو دفل واس مناسب چیس کار دعا اکڑی را نارے اکران سدنانے ورولی کری اغار آغای سارا ددائی پور لرالا او یاد آو کا زیل ری ری نستا فخرا موٹر کی راولی او که پبلتو سورلی کی راولی واد وشک چیلی واد رسی کی سبا توڑی ورکا او توڑی سنگا کم چستاد ورسی کل اللہ پیغمبر لگے رہے کجوری ورکڑی کل اللہ پیغمبر بیدالا لکڑے گا آرے ورکڑے گا کل ستوان دا سنگنے ورکڑی گیا یعنی رفل وقت مناسب دوڑی آپ لگے ورکا او کم کی لگاوے گران دین دے مجھے معشوم پیداش نپدے پور ڈاکارا اوبر دے دا سنگا چیس چر تسو کل پلوان بھی چال دو پٹھی آلاو چال جوڑی آلاو چال سالاو چال ساکلا او چکل لگا دے وہ مارا نی جوڑی آئی کی لی پروگرام دے او چکوی دن دا نو میں وقت ہوئے ہوں دا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کتاب باندھ والے اصلاح الرسوم نہ ہی کہ اگر کوئی دن لا قیامت صغرا ہوئی او واضل قیامت کبرا ہوئی اور اڑو کے قیامت اور لے قیامت نہ بیا کی بند پوری وہی رشاعر لا قیامت او رشا کی رکے او چی وعدہ اگر سونا اگا بیانے ناری لگی ہے قیامت کبرا او چی بورے ملیشا وعدہ قیامت خکاری دیا ناری اگا بدا کوشش کئی چی تے سفلی اوباسی نو اگا برمائی اگا جامی میری کن آگا برمائی او سدر سکی کن آگا بیا پکار دائے چی بندہ کتاب زن لوالی ہوئی بوری او قیدے چی اسی پختوں کی ترجمہ شوئی انوانو یسیرو کا لیلی اسرا اوسان ببود منگا لے لیلی اسرا جنت تا یا لیلی اسرا اغدین تا چی اغدین دے اسان دوشانی لیکھ رہے بابا مرشو بابا مرش دورا ٹیم دے جنازی ورکا سمرا ٹیم چی قبر او کفن دفن بگتی دیشی تمرا ٹھیم اور گچی دلائے کفن راڑے شیا اسباب تجہید تجہید اغبرا بری دیا او چکل دے خپلے علام باوا سجلو کا خپلے علام باو دا بڑھینی نمی والا غاصل راوستی اور دا بڑھینی نمی والا غاصل راوستو آگاو بیا سنکو لینا سنو کم درکو اشار دیوی دا بڑھینی نمی والا راغل غاصل دیو کسرے نا ستا والد دے نخپلے علام باوا تا زوی نخپلے علام باوا تا غصت کار دے چی خیل سنجا والا کئی دا غبے کی علا خوش رہا خوش بے کی خوش رہا خوش بے کی وہی بہو ملام بو دل شانی جنازہ رہا نخپلے اکا کخپلہ نشی کولے نستا امام بے اکیا دل مدون و دروجو داوی تابو کا نفیدیا غصور کا یا چواپس راشی نواری کا دے با نخام خادے با پیٹھائی راخلی صابون آغا با خلق رکو دوکی نال تا دے اوڑی بیا با خاتیان راج مشینی نیدوری آغای بے دی رئی آئی بے دی رئی نیچی دیری کنو بیا چکم مالدار ملالن اغلا سلور چکے و چکم غری ملالن اغلا دو چکے او دا از ازنی بگی چی ورکی نه ما دا دل ورکا تا دا دل سل دل ورکا دے وی من لو دا کمانی کی بینا ما دا دل ورکا چی پتا نکی ورکتا شکانا نو دا سم را جران دین دے خد رشی رحمه اللہ و پیر روی وی مالا اگا ایسی وی چی دا دی ولی تانا دا سی سل چکے نیمائی جی زیما چیز مسلمان دا اگر حیاء پا حیاء پا جیشی او مال بی تغیر لگی نیاروی دا سنگا نیمی چی ما اجتاب کو نیماو لگی چی ما شن پیجاشی نیمی روپی بند لگی اگروی نا زرسل لگی سلور گر لگی نیمائی نزا جولی مدد اقبل بانی چاب کو نیمائی دا سنگا لگی اجتاب کو نیماو لگی چی مرشی نو تر مرگ پوری دی سڑی دغے اولا دی سلو پیندو در روپے اولا دی وی اغلی نا دیر شے اولا دی سو پیندو ہی دیر گرے لگی نوی ماوی چی دا دی دل پا پور پا دیش آئی بل ماوی چی دی دی حیاء و پردہ آغا دی پردہ پا دیش نوی دا پاری ماندی شورو شی چی پردے سڑے باو اب ادائی کا راگر اب کٹ پوچھت ناستو او چکور تھی کہ بچو ہو کہ ماستو ہو کہ بڑی بہو نا بدا دو فراب او چیدے لارے نسپورا روڑے جا والا کی خدا یا پیاز دے والا کی خدا اور شملوک دے والا مال گوا چھولا نویزم لگیرم آغا بھی ویستو دے پورا چندہ دا ستا سور ہونے لے ستا سور نہ لے انا آغا وڑی کچھ ماستو او پری آغا دل پاتشو اغزل پاتشن او حیائے پا حیاء باندی پاتشوا یعنی پردے سرے ورکرنیو اچھت کٹ پیناستو او دا بسوکو دا بدگا ماردیوالا برادل او دانور دا دای لگا برادل تیران برادل او پیر خو پیرو نیز بورکراتو فذکر پست پنورکو این نفات الرکرات فائدہ ورکی پنورکو لوکن ورکی دا مطلب نہ کہ فائدہ ورکئی ورکا کنو ورکئی نو ورکا نہ ورکول بہتر فائدہ ورکول نہ غیر ذکر کرلا او کو فائدہ ورکئی او کنو ورکئی نو تو اللہ دی بیانے دیر بار کی حجت ہو کہ قائم شکانا سیذکر من یخشا رضا چی پنگو آلی آرسو کو چیری گی آلانا او پڑڑی بشی دینا بدبخت آغا بدبخت چی داخلی گی با اولوی تا سم ملائی موتو ریحا بیا و نمری پر اور دی ولائی اخیا اونا پی جون سجون نوی چی سور ابراہیم کی تیر شیو ویاتی الموت من کل مکان وما ہوا بمیت راجی بدلا سفتی گمار دار داونا ادیب مری دن کے لیا قد افلحا ترغیب دے خیرت تا بتا دیسرا کامیاب شاہ وسوک تذکا کہ رانی پاک ہوا نخفلہ آتی لے پاک اکڑا آمال پاک للا وذکر اسم ربه او یادی کنم در افضل فسولا پس اللہ بللو دمخلوق بللی پر خودلا بل تحسنون الحیات الدنیا بلکہ ورکوئی کاسد دنیا او مبتدین جو اند دنیا ورک کرے دے جس خبر شندی جو اندی جو اند دنیا باندے دا حیات دی و حیات دنیا بیا باندے نو بل تحسنون الحیات الدنیا والآخرت والآخرت خیر واب کا دیر بہتر ہو میرا میشا دے ان هذا يقينا لذيذ صحف الاولى قام خاب صيفون من هو دا بيان صحف ابراهيم وموسى قد شريف من حضرة ابراهيم عليه السلام او موسى عليه السلام